Uw kerst- en nieuwjaarsradio 1984. Fijn dat u heeft afgestemd en laat hem erop staan. Horizon Radio, tijdens deze feestdagen uw gast nummer 1. De eerste, de beste, 24 uur per dag. Regionale radio vol gezelligheid, sfeer, informatie en veel muziek. Horizon, dat geluid dat je blijft horen.